nasze sklepy będą czynne dłużej. Hipermarkety nawet do 23. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowal-Brancati. Od 1 marca obowiązkowe szczepienia dla wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia jest rozporządzenie w tej sprawie. Po uruchomieniu przez Komisję Europejską procedury przeciw Polsce, minister sprawiedliwości zapowiada, że nie zaakceptuje tego stanowiska. Kary dożywocia zażądała holenderska prokuratura dla oskarżonych o zestrzelenie nad Ukrainą malezyjskiego samolotu. Rozporządzenie o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników medycznych podpisał minister zdrowia. Od 1 marca wszyscy pracownicy służby zdrowia, bez względu na to, czy są medykami, czy nie, będą musieli przedstawić zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu. Obowiązek będzie dotyczyć także pracowników aptek. Wczoraj resort poinformował o rekordowej liczbie zgonów w czwartej fali pandemii. Zmarło 775 osób. Wielu pacjentów do szpitala trafia zbyt późno, mówią o tym i lekarze, i Ministerstwo Zdrowia. Jak powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, to jedna z przyczyn tak wielu zgonów. Gro pacjentów miało saturację w okolicach 80%, co oznacza, po raz kolejny mówię, że taki pacjent trafia od razu pod tlen. Ponad 70% wczorajszej rekordowej liczby zgonów stanowią osoby niezaszczepione. Stąd apele o szczepienie się przeciwko koronawirusowi. A od 1 marca przyszłego roku obowiązkowym szczepieniem mają być objęte osoby wykonujące zawody medyczne i wszyscy pracownicy podmiotów medycznych. Każdy pracownik ochrony zdrowia, czy jest medykiem, czy medykiem nie jest, z 1 marca będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia. Na razie nie wiadomo, czy do tej grupy dołączą też nauczyciele i służby mundurowe. W tej sprawie toczą się rozmowy. Paulina Kurek, Polskie Radio. Rząd Hiszpanii ogłosił przywrócenie obowiązku noszenia na ulicach masek ochronnych. Ma to związek z nasilającą się w kraju szóstą falą pandemii COVID-19. Maska będzie obowiązkowa wszędzie tam, gdzie trudno zachować 1,5-metrowy dystans między ludźmi. Powrotu noszenia maseczek na zewnątrz nie wyklucza rząd Włoch. Dziś ma ogłosić nowe restrykcje. We Włoszech 100 razy wzrosła liczba zakażeń wariantem koronawirusa Omikron. Wczoraj padł nowy dzienny rekord liczby zakażeń w obecnej fali pandemii. Ponad 36 tysięcy. Zmarło 146 osób. Bruksela rozpoczyna postępowanie naruszeniowe wobec Polski. Tłumaczy to obawami dotyczącymi działalności Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa kwestionującego prymat unijnego prawa. Premier Mateusz Morawiecki nie zgadza się z tezą komisji. Nie tylko spełnia wszelkie wymogi niezależności, niezawisłości, ale jest to Trybunał Konstytucyjny, który dba rzeczywiście o konstytucję, o to, żeby ona była realnie najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jego resort nie zaakceptuje stanowiska Komisji Europejskiej. Dodał, że działania Brukseli zmierzają w kierunku ograniczenia niezależności państw członkowskich. Nie idzie tutaj o reformę polskiego sądownictwa. Tu idzie o prymat, o nadrzędność, o władzę. Kto ma ostateczną władzę? Kto ostatecznie decyduje o tym, jakie będą zapadać decyzje w Polsce w najważniejszych kwestiach? Jakie będzie w Polsce obowiązywało prawo? Kto będzie to rozstrzygał? Czy polska demokracja, czy polscy wyborcy, czy Polacy, czy naród, jak stanowi konstytucja, czy organa Unii Europejskiej na sznurkach ważnej stolicy sąsiedniego naszego państwa? Polska ma 2 miesiące na odniesienie się do zarzutów postawionych przez Komisję Europejską. Holenderska prokuratura żąda kar dożywotniego więzienia dla 4 mężczyzn oskarżanych o zestrzelenie samolotu MH17 nad wschodnią Ukrainą w lipcu 2014 roku. Maszyna malezyjskich linii lotniczych leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób, w tym 193 obywateli Holandii. Domagamy się kar dożywotniego więzienia dla 3 Rosjan i 1 Ukraińca, poinformowała prokurator Manon Riederbecks, a uzasadnienie odczytał prokurator Teisberger. Zestrzeliwując MH17 za pomocą systemu rakietowego Buk, podejrzani użyli destrukcyjnej przemocy. Zaplanowali ten akt z wyprzedzeniem i zorganizowali go w ścisłej współpracy. Według holenderskiej prokuratury oskarżeni zamówili wyrzutnię rakietową, zorganizowali jej transport i byli odpowiedzialni za rozmieszczenie. Dla prokuratury nie ma znaczenia, że chcieli zestrzelić ukraiński myśliwiec i popełnili błąd, namierzając cywilny samolot. 4 mężczyzn było sądzonych zaocznie. Przebywają oni w Rosji. Wyrok ma zapaść najwcześniej jesienią przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio,

A my, proszę Państwa, niebawem ruszymy w drogę, bo wielu z nas będzie spędzać święta z rodziną i trzeba czasami przemierzyć kawał drogi. Jak się przygotować tak, by podróż przebyła spokojnie? Ten temat przed nami. A u Państwa jak dzisiaj? Ja wczoraj byłem w jednym z dużych sklepów w Galerii Handlowej. Moja wizyta tam trwała, tak licząc, myślę, że 5 minut, bo kiedy zobaczyłem, ile osób czeka w kolejce do kasy, to stwierdziłem, że rezygnuję z zakupów. Taki mamy teraz intensywny czas. 11 minut po 7. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Duża część z nas, wybierając się na święta do rodziny, ruszy właśnie dziś. To oznacza duży ruch na drogach. Do tego dochodzi ruch ciężarówek. To jedyny taki moment w roku, gdy wszyscy kierowcy tzw. tirów chcą się dostać do domu i zjeżdżają z tras całej Europy. Jednym słowem, uważajmy. O tym i nie tylko. Łukasz Tymków. Może zacznijmy od tego, że nie należy ruszać z miasta razem z resztą zgrai, ochoczo się ścigającej, kto pierwszy stanie na kolejnym czerwonym świetle, czyli zajmie tak zwany pole position. Jeśli dacie się podpuścić i też będziecie wrzucali ogień na tłoki w silniku, to szybko okaże się, że bardzo dużo nam auto spala, co też może wyprowadzać z równowagi. A po drugie, ryzykujemy w tym wyścigu kolizję. Od samego początku odstawiamy pokusę pokazania, że nasze auto jest szybsze, przyjmujemy opcję, która się nazywa jazda defensywna. Krótko mówiąc, na drodze nie walczymy o życie, tylko je chronimy, mówi instruktor Rafał Bryła. Kiedy nie musimy, nie wyprzedzamy, kiedy nie musimy, nie hamujemy awaryjnie, nie hamujemy ostro, gwałtownie, staramy się to robić zawczasu i bardzo czytelnie. Czyli jeżeli my przewidujemy też innych zachowania, staramy się też stworzyć z naszej strony sytuację bezpieczną dla innych, czyli choćby nawet używanie kierunkowskazu. Na przykład zmiana pasa. Nie czekamy do ostatniej chwili, nie próbujemy się gdzieś tam dopchać do końca, czyli jakby my naszym zachowaniem nie prowokujemy tych niebezpiecznych zachowań. Planowanie trasy to kolejna wojenna strategia, która pozwoli nam zachować spokój. Chcąc nie chcąc, weźmy mapę przed oczy, zanim wyjedziemy. Przygotujmy sobie kilka opcji dotarcia na miejsce. W razie korków, blokad, łatwo będzie nam je ominąć. Co ważne, przy planowaniu drogi planujemy też spory zapas czasu, mówi psycholog transportu Ewa Odachowska. Pamiętajmy, aby szacować czas przeznaczony na te czynności jako dłuższy niż zwykle. Lepiej mile się zaskoczyć, niż wprowadzać nerwową atmosferę wynikającą z pośpiechu. Pamiętajmy, że stres i intensywne emocje zawsze negatywnie wpływają na nasze bezpieczeństwo. To, co szalenie istotne, to przystanki. Jeśli ktokolwiek myśli, że dobrym pomysłem jest wsiąść w punkcie A i kilkaset kilometrów pędzić bez postoju do punktu B, temu się wydaje, że jest dobrym kierowcą. Przystanki to podstawa, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Drogowego. Należy robić kilkunastominutowe przerwy, co mniej więcej 2-3 godziny, nawet jeśli nie odczuwamy zmęczenia. A robiąc przerwy, dajemy odpocząć między innymi oczom. Rozciągamy mięśnie, ścięgna, które w wymuszonej pozycji siedzącej nie są już tak elastyczne. Wietrzymy też auto, a w ramach dłuższego postoju może warto coś zobaczyć albo coś zjeść. W końcu Polak głodny to też zły. Jednak tu przestroga, nie jemy dosyta i tłusto, bo po takim obiedzie prędzej zaśniemy niż pojedziemy dalej. No i wreszcie współpasażerowie. Oni też potrafią podnosić ciśnienie. Obrażona żona, krzyczące dzieci na tylnej kanapie to koszmar każdego kierowcy. Jak sobie z tym poradzić? Mówi Ola Chorzela-Chrost, autorka bloga Jakie plany na dziś, czyli z dziećmi w podróży czas się nie dłuży. Jeżeli jedziecie z maluszkiem, warto wyposażyć się w kolorowe książeczki, w książeczki dźwiękowe, grzechotki, kolorowe obrazki, ulubione przekąski. Natomiast jeżeli chodzi o starsze dzieci, rynek oferuje nam cały asortyment pomocy, począwszy od kredek, bloków, książek, gier i zabaw obrazkowych, zagadek. Bardzo często nasza rodzina gra też w słowne gry podróżne, na przykład wymieni kilka rzeczy na daną literę, jakie to zwierzę, albo uwielbiane przez nasze dzieci widzę coś na literę, albo widzę coś koloru. Podczas gdy pozostali domownicy zgadują, co to za rzecz. Można też słuchać ulubionych audiobooków, ulubionych płyt, piosenek. Tak więc opcji jest naprawdę wiele, zanim sięgniemy po tablety i komórki. Jeśli jeszcze w miarę możliwości zadbamy o pełny bak przed wyjazdem, uzupełnimy płyn do spryskiwacza i sprawdzimy pozostałe płyny oraz stan techniczny i ciśnienie w oponach, możemy ruszać w drogę. A mnie pozostaje tylko życzyć wszystkim wesołej świątecznej drogi, szerokości i przyczepności. Dla programu trzeciego Łukasz Tymków, Polskie Radio Kierowców. Dziękujemy bardzo. Łukasz wie, co mówi. W końcu, zanim zasilił nasze szeregi, sam przemierzał Europę jako kierowca ciężarówki. Ze swojej strony dodam tylko, że jeśli ktoś dziś planuje jechać autostradą A4 między Śląskiem a Wrocławiem i autostradą A2 między Łodzią a Koninem, a w ostatnich tygodniach tego nie robił, powinien pamiętać o tym, że zmienił się system poboru opłat. Bramki ze szlabanami zostały definitywnie otwarte, a w to miejsce trzeba zaopatrzyć się w specjalny bilet na jednej ze stacji Orlen. Można też zainstalować aplikację Etol lub aplikację jednego z partnerów systemu Etol. Warto to zrobić wcześniej, bo proszę Państwa, w drodze może się okazać, że coś nie działa i pozostanie nam opłacenie przejazdu w jednej z przyautostradowych stacji, a tu, proszę mi wierzyć, chętnych na to samo może być wielu. zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, Intel Core i5, grafika GTX. Teraz za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Sony z Androidem, 65 cali. Teraz taniej aż o 1000 zł. Na święta ceny. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj, proszę Państwa, wzmożony ruch na drogach. Sprawdźmy, jak się jeździ teraz. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. O szczegółach Maciej Oswald. O poranku nie brakuje niestety wypadków. Obwodnica Warszawy, ekspresowa dwójka na 456 kilometrze. Chodzi o trasę między węzłami Konotopa i Aleje Jerozolimskie. Tam po zderzeniu trzech samochodów osobowych mamy spore korki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zdaniem służb utrudnienia mają się zakończyć w ciągu godziny. Zablokowane są dwa pasy, lewy i środkowy. Jest, jak wspomniałem, potężny korek. Utworzył się i na S2 na jezdni w kierunku Piaseczna i na S8 dla jedących w stronę Wrocławia. A teraz autostrada A1, trasa między węzłami Lisewo i Grudziądz. Na 109 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Lewym pasem do Gdańska nie da się przejechać na 109 słupku A1. I droga 91, Toruń-Świecie, w miejscowości Żygląd. Zderzył się bus z samochodem osobowym. Dwie osoby ucierpiały, a droga została całkowicie zablokowana. Poza tym zrobiło się też bardzo ślisko. W Warmińsko-Mazurskiem na drodze 65 czy na 16 koło Orzysza, podobnie na drodze 63 czy 58 w okolicach Rucianego Nidy. W Podlaskiem zwalniamy na 8 w okolicach Korycina, na drodze 65 w okolicach Knyszyna czy na trasie 61 Augustów-Kisielnica. Ostrzegamy też, bo śnieg może pojawić się w Podlaskiem, Lubelskiem i w Warmińsko-Mazurskiem, a mgły nie odpuszczają w Małopolsce. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Orzysz, słowo krótkie, chociaż z pewnym wyzwaniem. Proszę Państwa, pół godziny pozostało do 8. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. Zaczynamy od najnowszych informacji na temat epidemii. Mamy 17 156 nowych zakażeń koronawirusem. Poinformował kilka minut temu w radiowej jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmarło 616 osób z COVID-19. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła w trybie nadzwyczajnym do użytku Paxlovid, opracowany przez koncern Pfizer lek przeciwko COVID-19. To pierwszy dopuszczony w USA lek antykowidowy w postaci doustnych pigułek. Badania kliniczne wykazały niemal 90% skuteczność leku w zapobieganiu hospitalizacji i śmierci u osób, które zaczęły kurację w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przedłuża o pół roku ważność polskiego bonu turystycznego. Bonem będzie można płacić do końca września przyszłego roku. W ramach programu rodziny otrzymują 500 zł na każde dziecko, które mogą przeznaczyć na wypoczynek. Holenderska prokuratura zażądała kary dożywotniego więzienia dla 4 oskarżonych o zestrzelenie nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego samolotu. W 2014 roku w katastrofie zginęło 298 osób, w tym 193 Holendrów. Oskarżeni są 3 Rosjanie i Ukrainiec. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Po prawie 4-miesięcznej przerwie pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Zakopanego. Jak mówi Katarzyna Grzduk z PKP Intercity, podróżni będą mogli korzystać z oferty przewoźnika do końca lutego przyszłego roku. Najszybciej ten odcinek pokona skład o nazwie Tatry, któremu zajmie to 2 godziny i 56 minut. W okresie zwiększonego zainteresowania podróżami na południe kraju prace prowadzone przez Polskie Linie Kolejowe zostały wstrzymane, by umożliwić sprawne podróże do zimowej stolicy Polski. Podróżni będą mogli korzystać z bezpośrednich przejazdów do Zakopanego do 28 lutego 2022 roku. Potem kolejarze wrócą do pracy, a zakończenie modernizacji trasy Kraków-Zakopane PKP Polskie Linie Kolejowe planują w roku 2023. Energia elektryczna w taryfach dla gospodarstw domowych na 2022 rok nie powinna już podrożeć, ocenia prezes Urzędu Regulacji Energetyki, bo przed zatwierdzeniem przyszłorocznych taryf spółki kupiły już niemal całą energię dla klientów indywidualnych. W taryfach, które wejdą w życie 1 stycznia, zostały zatwierdzone 17 grudnia nie uwzględniono jeszcze obniżki akcyzy dla klientów. Dlatego na początku przyszłego roku regulator wezwie spółki do korekty taryf o wartość akcyzy. A kolacja wigilijna może być w tym roku o mniej więcej 50 zł droższa. Więcej zapłacimy za karpia. O ile w 2011 roku za kilogram tej ryby płaciliśmy 15 zł, to aktualne badanie cen z 6 największych sieci handlowych sugeruje, że robiąc zakupy w grudniu tego roku musimy dopłacić 8 zł do każdego kilograma. To znaczy, że cena wigilijnego specjału wzrosła w tym czasie o ponad połowę, mówi Bartosz Turek, analityk HR Investments. Te zmiany mogą być pokłosiem wzrostu cen zboża, które jest podstawowym składnikiem diety karpi. Wśród przyczyn pojawiają się też doniesienia o mniejszej produkcji ryby. Ostatecznie zmieniają się też upodobania rodaków. Polacy rzadziej kupują żywą rybę, a częściej wybierają filety. W efekcie koszt przetworzenia podnosi średnią cenę karpia. Oprócz karpi droższe są grzyby, orzechy włoskie czy łazanki. Dolar kosztuje dziś 4,08 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,44 zł, a funt brytyjski 5,45 zł. Dzisiaj więcej słońca na południu kraju, na pozostałym obszarze pochmurno z rozpogodzeniami. Śnieg popada na zachodzie i na północy. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie do zera na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr na przeważającym obszarze będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Wczoraj, proszę Państwa, rozmawiałem z kolegą, który ma za zadanie od małżonki umyć 5 okien. Małżonka umyła jedno i pokazała, to jest przykład. Tak mają być umyte i tak mają lśnić. Ciekaw jestem, jak poszło z pozostałymi oknami i ciekaw jestem też, jak panowie włączają się w przygotowania do świąt. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej artykuł pod tytułem Kto odciążył kobiety, mężczyźni czy zmywarki? Panowie, mam nadzieję, że aktywnie uczestniczycie i partycypujecie w przygotowaniach do świąt. Można oczywiście się jakoś, myślę, że tym pochwalić pod numerem 22 i 7 trójek. A na naszym zegarze 25 minut pozostało do godziny 8. dead day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I trabocken upp till dörra där jag bor är det facken hela vägen som i fjol. Känner lyfta bär rökelse och svor. Får ingen lager ribbe som mamor. Och på pejsen har vi alla bäv och sock. Det är jul igen och aldrig får jag nok. Och Maria, det du gjorde gör mig gott. Tack Gud för att du icke tog abort. Det går i 1100 gavekort och fluestang. Hända fulle akkevitt och julsang. Nisse, lue, iPad och rättetang. En och två och tre och så synger vi. Hej, ho! De tramper upp på taket. Hej, ho! Nissen är tillbaka. Hej, ho! Det är gaver under krana. Hej, ho! Och tomte glögg i krana. För i år så var det packa lika stor. Den är blötare än vad den var i fjol. Ja, det må ju vara nog från bestemor. Och när jula ringer in och klockan slår. Och tante håller talet för i år. Sitter far och gumle pinne, kött och kål. Helt i skjorteknappen vägg emellom går. Det går i 1100 gavekort och fluestang. Hända fulle akkevitt och julsang. iPad och rättetång. En och två och tre. Och så synger vi. Hej, ho! De tramper upp på taket. Hej, ho! Nissen är tillbaka. Hej, ho! Det är gaver under grana. Hej, ho! Och tomte glögg i krana. Hej, ho! De tramper upp på taket. Hej, ho! Nissen är tillbaka. Hej, ho! Det är gaver under grana. Hej, ho! Och tomte glögg i krana. Jeśli chodzi o włączanie się panów w porządki przedświąteczne, to spodziewałem się tego, że będzie ciekawie. Chciałbym się podzielić ze wszystkimi facetami, na których spadnie ciężar mycia szafek w kuchni. To taki trik, mówię, zamiast się męczyć z płynem do mycia naczyń, lepiej zainwestować w butelkę nitro, ręcznik papierowy. Schodzi jak ścieranie kurzu ten cały, mówię, osad na górnych szafkach. O, także wczoraj to przetestowałem pierwszy raz, tyle lat się z tym męczyłem, ale idzie, mówię, jak ścieranie zwykłych kurzy. Ciekawe, jaki zapach potem unosi się w domu. Nitrogliceryna? Co, małżonka na to wszystko. Może panowie robią to specjalnie, bo to taki inwazyjny środek zdrowia. Ale nitrogliceryna to nie można wstrząsać. Absolutnie nie. To jest, tak, to jest zupełnie inna substancja, proszę pana. Się przestraszyłem. Dariusz, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Absolutnie, proszę państwa, jeżeli państwo się włączają, panowie, panie, podział obowiązków, proszę dać znać, jak to wygląda dzisiaj. 22 i 7 trójek. Dariusz Urbanowicz w naszym studiu. Ponownie witamy i o sporcie, prawda? Witamy. Naczelna zasada w tych porządkach: nie przeszkadzać żonie, naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. I wykonywać polecenia skrupulatnie. Czyli pan co będzie robił? Obserwował tylko, tak? No, staram się. Jestem zawsze delegowany trochę dalej z domu, tak, żeby nie przeszkadzać. No dobrze. No dobrze. To teraz z tego o sporcie? Oddelegowania Dariusz Urbanowicz ze Studia Trójki. Tak, zaczniemy od tego, że no, nie ukrywam, ostrzyłem sobie zęby na turniej hokejowy podczas zbliżających się igrzysk. Niestety nie będzie on miał takiego poziomu, o jakim wszyscy kibice mogliby marzyć. Emocji pewnie nie zabraknie. To już drugie igrzyska olimpijskie bez hokeistów NHL. W Pjongczangu w 2018 roku zabrakło porozumienia finansowego. Najlepsi hokeiści świata jednak nie zagrają również w Pekinie ze względu na COVID i piętrzące się opóźnienia w terminarzu. Dotychczas odwołano już ponad 50 spotkań ligowych, a sytuacja nie daje zbyt wielu powodów do optymizmu. Ze zrozumieniem jednak do sytuacji podchodzi wybitny polski hokeista Mariusz Czerkawski. Oczywiście, że we wrześniu jeszcze nie wiedział, co się będzie działo i tak naprawdę nikt nie wie, co jeszcze się wydarzy w lutym, także nie dziwię się z jednej strony, że jednak no i rodziny i cała liga i kibice no w Stanach trochę żyją innymi emocjami, innym światem. Nie chcą włodarze i podejrzewam i związki zawodowe zawodników ryzykować, dlatego ta decyzja, no oczywiście taką decyzję musieli podjąć wcześniej, nie mogą czekać też do ostatnich dni, no bo jednak tutaj reprezentacje muszą przygotowywać się z nowymi składami, z nowymi zawodnikami, można powiedzieć z wariantem B i na pewno jest to wielka szkoda dla kibiców, no ale już od, można powiedzieć, wielu miesięcy, no niestety żyjemy w takim trochę dziwnym świecie. Władze NHL poinformowały o swojej decyzji wczoraj, mimo że już od pewnego czasu pojawiały się takie pogłoski. Znicz olimpijski ma zapłonąć za 43 dni. Przerwa w rozgrywkach miała potrwać od 6 do 22 lutego w czasie trwania igrzysk. Nadrobienie zaległych spotkań wcale nie będzie takie łatwe ze względu na rezerwację obiektów, tych, w których są hale hokejowe, na czas, kiedy miało nie być meczów. Gracze NHL występowali w turniejach, których stawką są medale olimpijskie pięciokrotnie, od Nagano w 1988 roku do Soczi 2014. Polaków w Pekinie, przypomnę, zabraknie, Polek też, nasi hokeiści i hokeistki nie przebrnęli kwalifikacji. Mamy jednak wiele powodów do optymizmu, a to za sprawą świetnej postawy naszych narciarek, Maryny Gąsienicy Daniel i Magdy Łuczak. Podczas Pucharu Świata w Courchevel Maryna dwukrotnie zajmowała 6. miejsce. To bez wątpienia nasza ogromna, choć jak najbardziej cicha nadzieja na Pekin 2022. Nie pompujmy tego balonika, ale fakt, że od czasów sióstr Małgorzaty i Doroty Tlełkuwien nie mieliśmy tak dobrej narciarki. Po prawdzie od ich czasów nie zdarzyło się, aby dwie Polki dostawały szansę na drugi przejazd, a to przywilej czołowej 30 w zawodach Pucharu Świata. Wczoraj mogło być nieco gorzej, bo w pewnym momencie w kompresji Maryna poważnie się zachwiała. W tym miejscu akurat, no w ogóle cała trasa była dosyć taka nierówna i dosyć podziurawiona, jednak akurat w tym miejscu, gdzie zrobiłam błąd właśnie w drugim przejeździe, wjeżdżało się też do cienia, więc nie było nic widać, jakby takie dosyć mocne przejście do końca w cień. Ja w sumie nie wiem, co tam było, bo tam prawdopodobnie była jakaś dziura albo trawers, albo jakaś, nie wiem co. Coś to podbijało i po prostu ja butem dotknęłam śniegu i po prostu mnie tak jakby liznęło na górną nartę na chwilę. I dotknęłam biodrem i łokciem śniegu, no ale na szczęście udało mi się wyratować na tyle, że zdążyłam do naszej bramki, no i udało się dojechać do mety. Udało się dojechać do mety z 6. miejscem, drugi dzień z rzędu, więc Maryna naprawdę gruntuje swoją pozycję w ścisłej czołówce. No, przegrywa z takimi zawodniczkami, z którymi przegrać to jak wygrać niemalże. No a wczoraj po zawodach drugi wyścig do samolotu. Musiała z Courchevel przejechać do Mediolanu, aby zdążyć na samolot do Krakowa. Na święta. Rozumiem, że rozmawialiście, jak zjeżdżała na nartach. No, przed chwilą. Zjeżdżała z góry samochodem. No właśnie. Dariusz Urbanowicz, proszę Państwa, i tak sobie myślę jeszcze o tym rozpuszczalniku, że w zasadzie po użyciu tego preparatu meble kuchenne mogą zyskać zupełnie nowe oblicze na święta. Politur. Dwa w jeden. Raczej brak. I find you.